Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile ca fratele și fratele, Poate Sfântului Dichierii Mărturisitorul, ale Sfântului Mucenichiaie, Iacob, Persu și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinți, Părintele nostru, Ioan Gregar, Patriarhul Constantinopolul, ale Sfântului Dreptul Dumnezeiești, Părinții Achim și Anor, și pentru ale tuturor Sfinților să ne mântuiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Cuvânt de-ntemn al Mântuitorului, să zicește vocea să-mi urmeze. Toate aceste cuvinte pline de conținut, iubiți credincioși, ne trimit în aproape ca pe un drum luminat spre cele care le-am pierdut cândva și noi le întreținem prin neglijența minții noastre. Dar dacă omul se împleticește atâta de naiv în acesta, atâta de trecătoare, logic este că nu ajunge niciodată și moare dorindu-le cele frumoase și de slavă. Îl vedem pe tânărul de astăzi care, ispitindu-l pe Dumnezeu, îl întreabă ce să facă să moștenească viața veșnică. Când îi declină Mântuitorul perceptele care trebuie să le păzească cu sfințenie, precum și în viața noastră cotidiană trebuie să împlinim niște legi ca să putem subzista acolo unde suntem așezați, iată-l că se împiedică, că atunci când îi spune de aver, el întoarce spatele și pleacă. Prima parte a acestui dialog este foarte frumos, este de o sensibilitate cutremurătoare. Tânărul, după cum și spune, acesta toate eu l-am făcut încă din zorii vieții mele, probabil că era bine crescut la părinții săi. Dar fiind și bogat, când i-a pus Hristos aceasta în față, atunci imediat a decis în mintea lui, voi întoarce spatele, fiindcă acest lucru nu-l pot lepăda. Cum oamenii necredincioși sunt isteți în a-i scodi lucrurile lui Dumnezeu, să nu plece acasă răniți sau neînțeleși din această pildă. Prin ceea ce a spus Mântuitorul să se lepede de averile lui, nu înseamnă că trebuia să-i le dea lui Dumnezeu. Oare nu toate sunt ale lui Dumnezeu? Îi trebuia lui averile așiși de la cum le trebuiesc oamenii și tânjesc după averile altora? Nici cu. De vreme ce le este ziditorul cerului și al pământului și ziditorul celora care sunt de o slavă cutremurătoare la care... viața veșnică. Ia ce înseamnă viața veșnică. Este unitat. Această piatră de poticnire o vedem în ce jungla a Îngerului și a morții se zbate. Iar din pacea lăsa averile este să nu înțelegem numai la ceea ce numărăm în portofel sau avem pe acte ca proprietate. Dacă ne rezumăm la identitatea noastră de o persoană, găsim că toți suntem îmbogățiți de Dumnezeu cu darurile cu care ne-a înnobilat și ne-a dat această frumoasă poziție de tipe și duhovnice și trupeni. Dar omul nu se găsește cum Dumnezeu i-a dat cum. I-a dat motivul pe care s-a acționat o trupele și de cum. Nu în care nu se găsește cum Dumnezeu i-a dat cum. Dar nu în viață doar în cum nu mai bine trebuie să nimic ce este frumos și putență de veșnicie, și atunci, în cel mai ieftin târg, răzândă-i în fără cât și pentru cei de lângă noi. Te lupți ca un leu ca să străpați prin această junglă ca să ajungi la săvârșirea celor propuse de tine în capul locului. Cu atât mai mult trebuie multă osteneală ca să cucerim cele care le-au pierdut strămoșii noștri, iar noi le pierdem în fiecare a fost odată un vorbim care era Nimic glas de la Dumnezeu, s-a făcut cu tine și creion ca să scrie testamentul. Cu ultimele zvâcniri ale vieții a spus așa: blestemat și anatema să fie preotul care mi-a fost duhovnic, blestemată să fie nevasta mea și copiii mei. Și spune de ce? Că pentru ea a muncit și la îndemnul ei a neglijat viața duhovnicească. A alergat ca un măgar de cursă și spatele lui era bătătorit și a uitat că trebuie să mai dea jertfă de laudă lui Dumnezeu, cheltuind timpul pentru copiii lui. Și preotul aceeași soartă de blestem a avut datorită faptului că, știind de travaliul lui trupesc, nu l-a îndemnat spre cele duhovnicești. Iată într-un scurt sărbament care nici în ziua de azi nu l-a putrezit negura timpurilor și rămâne viu printre noi, cum trimite în blestem cu gură de moarte cel ce vede pentru ce a muncit o viață. Mă rezum la această pildă adevărată, iubiți credincioși, că a rămas o adevărată pildă și mare bogăție de învățătură pentru mulți dintre fratele voastre. Au, nu vă dați seama că toate sunt sub trecerea timpului? Au, nu vă dați seama că singurul lucru care este prezent în viața noastră curge într-un singur sens, timpul? Nimeni nu s-a născut pe pământ să dea timpul o centimă înapoi. Oare din aceste lucruri nu putem să desprindem că avem un capăt cândva și neștiut de noi, ci doar de Cel ce ne-a zidit? Și scris este că în ceea ce te găsește sfârșitul, în aceea te judecă. Așa a fost pentru acest tânăr. Dumnezeu, spunându-i acest cuvânt, nu l-a vrut să-l jefuiască, făcându-l sărac, ci îi știa mintea lui, mai ales tânăr fiind și atât de plin de bogății, că este împrăștiată. Ne uităm în oamenii zilelor noastre cât de împrăștiați sunt datorită afacerilor. Thank you. cuplântece Dumnezeu să mă ierte de fiară, care nu mai are un discernământ de gust și de miros și bagă în pântece tot și digeră, așa tânjasul pentru ortodoxie. Și nu a putut să facă acest lucru până când au fost oameni așezați și mai mult oameni politici, niște servitori ai altor organizații. Bartolomeu, patriarhul ecumenic, nu de mult spusese așa, într-o cuvântare publică: noi suntem frați cu toții și credem într-un Hristos, ori venit, ori nevenit. Oare acest cuvânt de labilitate duhovnicească și teologică nu descrie ceva? Ori venit, ori nevenit. Nu cumva este o tentă iudeo-masonică și ecumenică? Oare nu este cu o tentă de a vinde tot ce este frumos? Iată ce înseamnă bogăția în om, cum schimbă mintea. Cum spunea înțeleptul Solomon: fiule, nu uita că aurul și argintul și femeile au schimbat mintea nu numai oamenilor de rând, și a împăraților și a dus cu gâtul ștreang. Pentru aceasta rogu-vă insistent, căutați în pașii frăților voastre să fiți cât mai liberi. De multe ori m-am repetat spunându-l pe apostolul Pavel: nu vă faceți robi oamenilor. Sau cum în alt cuvânt spunea: îndestulați-vă în cele ce le aveți. Cheamă-mă în ceasul necazului tău și voi veni și te voi ajuta și mă vei proslăvi pentru ajutorul care ți l-am dat. Așadar, iubiți credincioși, poate mulți aveți diferite funcții sau veți avea, sau copiii dumneavoastră care acum sunt prunci, la maturitate vor fi târâiți, nu duși în niște scaune unde trebuie să facă compromisuri. Păziți-vă de aceste lucruri murdare și mărșave pe care, dacă le veți face, veți regreta amarul. Lumea nu ține de partea cealaltă ce înseamnă om care este sufletul. El se folosește doar de trup. Te face un rob trupesc. Și momentul când nu mai poți da randamentul pentru care te-a acceptat pentru o perioadă de timp din viața ta, ești eliminat. Dar ești eliminat nu cu cinste, ca un gunoi, ca o cârpă sau cu picioarele înainte, ne ținând cont de suflet. Multe fete, iubiți credincioși, bogate fiind ca tânărul de astăzi în cele carnale, pentru care oamenii de astăzi cu cârdul se uită la altele și nu la cele frumoase duhovnicești. Își pierd nu numai trupul, și sufletul, vânzându-și trupul pe niște lucruri mârșave, murdare, pentru care, dacă va mai trăi, regreta amarnic sau rămâne cu niște repercursiuni mentale aproape nevindecabile. Iată bogăția din pilda de astăzi transportată în mai multe compartimente ale vieții. Cum spunea apostolul Pavel, că în trup multe mădulare sunt și nu toate au aceeași lucrare. Așa și noi suntem mădularele trupului lui Hristos, care este biserica lui. Și după harul care l-a dat Dumnezeu în lumea creștină, a dat multe daruri. Unul tâlcuiește în limbi, altul are darul povestirii, altul are darul științei Și din aproape în aproape găsim un conglomerat de daruri dat peste oameni. Dar dacă aceste daruri, iubiți credincioși, care le avem de undeva, nu le-am lucrat noi într-o forjă să te lauzi cu ele, oare nu trebuie să înțelegem că acestea nu trebuie să ne târie mintea în cele care te cheamă ale străzi, ale bulevardelor sau ale paturilor nupțiale, mârșave, ci ele sunt date ca să lucreze asemenea pomului sau un obiect care stă în cinstea stăpânului și pentru care îl ține. Deci, dragi credincioși, prin pilda de astăzi nu ne învață, sau cea de data trecută, de duminica trecută, nu ne învață Hristos să sărăcim, să nu înțelegem pilda în ceea ce se aude. Ea este cu un conținut foarte adânc și filozofic. Că vedem bogați și împărați care au fost sfințiți și sunt sfinți, dar au știut să-și țină mintea, nu să le fie furată și întemnițată datorită acestor lucruri carnale. Vedem sfinte și fecioare sau care au plecat în lume datorită frumuseților lor, nu au rezistat, dar în momentul când au conștientizat valoarea sufletului, mărșăvia în care trăiește și cine este Dumnezeu, a lepădat totul și s-a întors spre Dumnezeu. Nu a apus, nu s-a stors precum o lămâie pe acest altar al Afroditei. Alții care au cucerit fel de fel de scaune înalte și de cinste, au mers în paralel și cu cele ale lui Dumnezeu, că acolo ești numai pentru un timp din ziua respectivă, restul îți aparține. Dragi credincioși, căutați prin aceste cuvinte și altele care în nimicnicia mea m-am străduit să le spun și să le explic, restul rămânând în custodia lui Dumnezeu să le explice mai bine. Căutați să vă faceți loc cu coatele mulțimea problemelor care le aveți, să dați norii grijilor trupești de pe minte și să lăsați să răsare lumina lui Hristos în mintea dumneavoastră. Atunci când vrei ca să faci o rugăciune, fă-o curată, lasă mânia, lasă uciderea, lasă acel monolog care îl porți zi de zi cu cel care mai adineauri te-ai certat. Speriați de cuvântul Mântuitorului când a întors spatele tânărului. Cu a nevoie este să intre bogatul în rai, că mai bine trece camila, paruma de ancorare, ca ce este a corăbiei prin urechile acului, decât bogatul. Ucenicii lui s-au speriat și zice: Doamne, atunci cine se poate mântui? Iar Hristos i-a spus: mântuirea nu este a omului. Ceea ce la om este cu neputință, la Dumnezeu toate se pot. Că scris este: iată cine este Dumnezeu, cel ce scoală din gunoi, pre cel sărac și pre cel murdar de la pământ ca să-l așeze cu boierii lui. Cel ce face a locui cea starpă în casă, veselindu-se de fecior. Deci a lui Dumnezeu este a te ridica din mocirlă. Sfântul de astăzi făcea parte din guvernul împăratului Persiei, Iacob Persu. El era creștin, dar l-a furat tinerețea și mintea lui slăvită. Și într-o zi a primit o scrisoare de la nevasta lui și de la mama lui, știind că el zace în mărșăviile păcatului și a idolatriei, lepădându-l pe Hristos. Și a spus: cum tu, iubitul meu fiu și iubitule soț, ai făcut acest lucru lepădându-l pe Hristos, care te-a înălțat în acest scaun unde ești mâna dreaptă a împăratului? și ai îmbrățișat idolatria. Nu te gândești că mâine poți să nu mai fii în această slavă. Și atât de mult a lucrat acel cuvânt în inima Sfântului, încât că în fața împăratului și-a depărtat porfira și cinstea și a spus: din momentul acesta am să spun ceva, împărate. Spune, dragul meu, nu mai sunt idolatru și nu vreau să mai stau în scaunul tău și în purpura ta de idolatrie. Eu sunt creștin și îmi pare rău că m-am lepădat. Cuvânt la care împăratul a rămas mut, a rămas stupefiat de această întoarcere și imediat cum fiara era de față, l-a și trimis în munci. Cum i-a fost întoarcerea lepădând această bogăție care l-a înșelat cândva? Atâta de urât au lucrat diavolii și slujitorii lor, care erau evreii și elinii, slujitorii idolilor, și nu mai puteau de bucurie, încât i-au tăiat toate degetele de la mâini și de la picioare. I le-a tăiat și la fiecare deget îi spunea: nu te lepezi, nu mă lepezi. 6 ore l-a chinuit, că apoi i-a tăiat umărul drept, i-a tăiat piciorul, iar el a mers în aceeași demnitate. Cât de greu și-a recucerit, dragi credincioși, ceea ce a lepădat pentru o slavă de șarte. Nu vă faceți robi oamenilor. Fiți oameni cu minți, iubiți credincioși, că vor veni timpuri cu mari deschide. Vă vor aduce iezuiții din Occident, care deja sunt la graniță, mai sunt câteva zile, și vă vor cumpăra cu un plic de linte. Dar scris este de înțeleptul apostol: păziți-vă să nu fiți curvari sau murdari, spurcați ca Isau, care pentru o mâncare și-a vândut nașterea lui cea din tâi. Corifeii care astăzi sunt economii tainelor lui Dumnezeu, a Bisericii, a Miresei lui Hristos, împodobiți ca niște mirese, cum cântă atunci când se îmbracă arhiereul. Sunt în postura de a vinde tot ce este sfânt, că nu mai sunt al lor, nu mai sunt în identitatea de economi. Probabil că nu-și dau seama, după ce vor face fuziunea cu catolicii, ce așteaptă. Dar prin ei, purtători de cuvânt fiind, vor mutila biserica și Hristosul din inimile creștinilor, care sunteți cu darul lui Dumnezeu moștenitori ai darurilor care, pentru care au murit, au muncit Sfinții, inclusiv Sfântul de astăzi, care în scurte cuvinte l-am povestit. Când se lăudau evreii în fața Mântuitorului: noi avem tatăl nostru pe Avram. Iar Hristos le-a dat replica: tatăl vostru este Satana și nu Avram în care vă lăudați. Că dacă ați fi moștenitorii lui și a lui Isaac și a lui Iacov și a prorocilor, ați face ceea ce au făcut ei. Că omului pervers îi place ca să se laude cu genealogia lui, mai ales duhovnicească. Vedeți că sinaxarele nu sunt schimbate, se serbează sfinții. Dar dacă s-ar arăta un sfânt și ar spune: pentru ce mă cânți tu astăzi, faci ce am făcut eu și pentru care am murit? Vor veni sfinții care au murit pentru apărarea sfintelor icoane și îi vor mustra: cum târâi tu iconografia, icoanele, sfințenia lor prin niște oameni și dogme care nu cred în așa ceva? Cum târâi și vinzi cele sfinte în Vatican, care deja este eretic? Spun aceste lucruri cu mult risc. Dar, dragi credincioși, n-aș vrea să mă rușineze pietrele sau copiii, luând glas de la Dumnezeu, să spună în locul meu, iar eu să muțez de rușine. Mai bine este a muri pentru adevăr că pentru aceasta au murit Sfinții și au murit și Mântuitorul, decât să fii un laș pentru nimicuri, să-ți vinzi cele frumoase în care subzistă mântuirea. Iubiți-L pe Dumnezeu cel adevărat și nu vă vindeți ceea ce este scump și frumos în cel mai ieftin târg al Romei. Dumnezeului nostru să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.